Mungere. Serafina Hakizimana ni fundi mitambo. Karibuni wapenzi wasikilizaji katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasali wenyewe. Nchi ya Uganda inatishia kuondoa vikosi vyake nchini Somalia, ingawa hatua ya Umoja wa Afrika ya kupunguza idadi ya askari jeshi kutoka AMISOMI tasalia hewani. Na wafuasi wa chama Frode Bunyakuli waliosaini mkataba wa kujiunga kwa upya na chama Sahwanya Frode wiki iliyopita walikuwa wamefurushwa na chama hicho, yatangazwa leo Jumatatu na Kefanibizi, kiongozi wa chama Sahwanya Frode Bunyakuli. Na katika taarifa ya habari hii tutagusia pia matokeo ya michezo katika daraja la pili kwenye kundi A na B, na baada ya ajali ya ndege ya Ethiopian Airlines hapo jana na kusababisha kifo cha zaidi ya watu 150, nchi ya Kenya yatangaza maombolezo ya siku moja. Kwa hayo na mengine, karibuni Isanganiro. Taarifa kamili. Na sheria husika na kamati ya kupiga vita janga la njaa haiendani na muda nchini Burundi. Katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi ametangaza hayo baada ya baraza la mawaziri lililodumu siku mbili katika wiki iliyopita, baraza lililogusia la kupitisha mswada wa sheria unaounda kamati hiyo. Prosper Ntahogwamiye anasema kuwa kwa sasa kamati hiyo itakuwa na kazi ya kupambana sawasawa na janga la njaa. Tumsikiliza kitafsiriwa na mwenzetu Charles Makoto. Ninteguro y'itegeko rishinga rikongera rigatunganya urwego mpuza bisata swanda wa sheria ambao unaagiza uundwaji wa taasisi ya kupiga vita njaa na lishe bora. Mswada huu umeagizwa na ofisi ya makamo ya pili ya rais. Taasisi hiyo imeundwa mwaka 2014 ambapo lengo imekuwa kufuatilia kwa karibu na kulinganisha juhudi za sekta tofauti kwa kupiga vita njaa na kujishughulisha na lishe bora pamoja na kutafuta uwezo wa kifedha unaohitajika. Muda huu sheria hizo haziambatane na muda ajili ya mabadiliko kadhaa aliyotokea kwenye wizara husika, ambapo majina ya wizara hizo amebadilika na kazi zao kubadilika pamoja na wizara nyingine kuwekwa pamoja. Ni muhimu kwa sasa sheria hiyo ibadilike ili ifatane na hali ya kisasa ya mambo katika taasisi hiyo. Baada ya kutathmini mswada huo wa sheria, baraza ya waziri imepitisha mswada huo na kumeundwa tume ya kujishughulisha na kazi hiyo. Uzoihinyanyura neza. Huyu alikuwa ni msemaji wa serikali ya Burundi pamkati na akiwa ni katibu mkuu wa serikali hiyo, Prosper Ntahogwamiye, akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Charles Makoto. Na wafuasi wa chama Frode Bunyakuli waliojiunga na chama Sahwanya Frode Jumamosi ya wiki iliyopita walikuwa wamefukuzwa na chama hicho. Yametangazwa na kinara wa chama hicho kupitia tangazo leo Jumatatu. Kefanibizi amesema kuwa muda wa vyama hivyo kuungana haujawadia kwani kuna la kuzungumza. Ameongeza Kefanibizi. Moise Misago amehudhuria mkutano wa waandishi wa habari ulioandaliwa na chama hicho na anakuja na ripoti kamili. Katika mkutano huo na waandishi wa habari, Kefanibizi, kiongozi wa chama Frode Bunyakuri, anasema kuwa wafuasi wa chama chake ambao walijiunga na chama Sahwanya Frode ni wale wafuasi ambao walifurusha chama hicho na wengine kutoka muungano Senared. Umugambo sa Frode Bunyakuri iragijyandaye. Chama Frode Bunyakuri iragijyandaye kinafahamisha kuwa waliodai kuwa wafuasi na kujiunga na Sahwanya Frode ni wale ambao walifurushwa katika chama hicho na wale kutoka kwenye muungano Senared. Ama kuhusu kujiunga kwa chama hicho na Sahwanya Frode, Kefanibizi anasema kuwa muda bado. Hapa anabaini kwamba kuna yale ambayo bado kuafikiana. Chama Frode Bunyakuri kilitoka katika chama Sahwanya Frode kabla ya Senared kuundwa. Ni kusema kutoka kwa Frode katika muungano Senared haitoshi. Kuna mwenendo mwingine ambao bado tunasubiri wabadili. La sivyo, yeyote anayetaka kujiunga, chama chetu kipo wazi, anapewa karibu. Sisi fikra hiyo bado. Nilisema kuwa taasisi inayoweza kuchukua maamuzi hayo bado haijasema chochote. Kuna salia mengi ambayo hatukutanishi. Ni vigumu pindi hawajabadili mwenendo na haiwezekani kuungana. Zokunda yuko tujahamu. Kiongozi wa chama Frodebu Nyakuri anatisha kufungulia mashtaka yote yule ambaye anatumia nembo za chama hicho. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Ikiumetimia saa 7:27 ndani ya studio za Redi Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili tuusio kurasa wa habari za michezo, ni kwamba timu ya Burundi Sport Dynamic ndiyo inachukua nafasi ya kwanza na pointi 19 katika kundi A la daraja la pili baada ya kuilaza timu ya Askari Jeshi Mzinga kwa kipigo cha mabao 2-1. Na katika kundi B, timu ya Top Junior ya Kayanza imesalia katika nafasi yake ya kwanza baada ya kuitambia timu ya Limiere Domumba kwa mabao 3-0. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jamvya Nengenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la pili yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 7. Siku ya Ijumaa michuano miwili ndiyo imeshuhudiwa kwenye uwanja wa Mwanamfalme Ruigwa wa Gasore. Majira ya saa 7:30 timu ya Burundi Sport Dynamique ilicharaza mabao 2-1 timu ya Askari Jeshi Muzinga. Saa 10 kamili Aigle Noir B ilishuka dimbani kuchuana na Interstar na matokeo yakawa ni ushindi wa Interstar ya 1-0. Siku ya Ijumamosi michuano miwili ndiyo imeshuhudiwa kwenye viwanja vya soka vilivyoko nchini kati. Kwenye dimba la Umucho mkoani Muyinga, Moso Sugar ilicharazwa mabao 5-1 na timu ya Busoni Stars. Na kwenye uwanja Gatwalo, mbele ya mashabiki wao, Top Junior waliicharaza mabao 3-0 timu ya Limiere Domumba. Michele Tuabonye, kocha wa timu ya Top Junior, anaeleza kuwa ushindi huyo ulipatikana kutokana na maandalizi mema. Tulitumika sana, tuliweka juhudi kwa fursa hizo za kupachika mabao tulizopoteza, ila kwa kukelebesha hali hiyo hususani kwa kuimarisha wale wachezaji ambao walishindwa mabao. Licha hali hiyo wanaweza, siwezi kusema kwamba tumemaliza, ila ligi inaendelea. Jumapili hii mashindano yameendelea ambapo mitanange miwili ilitimua vumbi. Kwenye uwanja Umucho mbele ya mashabiki wao, Inite FC walicharazwa 2-1 na timu ya Delta Star kutoka mutani Gatumba. Na kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega, timu ya Buhumuza imekiona cha Mtemakuni kwa kucharazwa bila huruma na Royal FC 4-0. Kwenye kundi A, timu ya Burundi Sport Dynamique ndiyo inakuja kileleni na point 19, nafasi ya pili iko Interstar na pointi 16, timu na Bolonga Mukia ikiwa ni Aigle Noir B na pointi 2. Kwenye kundi B, Top Junior ya mkoani Kayanza inakuja kileleni na pointi 19, Buhumuza inapatikana nafasi ya pili na pointi 13, na timu ya Royal FC ikiwa ni ya mwisho na pointi 4. Shukrani kwako Jamvya Nengenda Kumana kwa taarifa hizo. Na turudie nyuma katika ukurasa habari za kisiasa, ni kwamba nilijosimulia hapo awali, nchi ya Uganda inatishia kuondoa vikosi vyake kutoka Misome nchini Somalia kwa mpango wa kurejesha amani. Kwa mujibu wa gazeti la Kenya The East African, rais wa nchi hiyo alitangaza hayo katika baraza la mawaziri mwishoni mwa wiki iliyopita, likiangazia hali ya wakimbizi katika kanda la maziwa makuu. Nchi ya Uganda imesema kuwa haiwezi kuvumilia kupunguza idadi ya askari jeshi wake waliotumwa kurejesha amani nchini Somalia. Elini Bigira anasimulia zaidi. Kwa mujibu wa jarida The East African kinachoendeshea kazi yake mjini Nairobi nchini Kenya, Rais Yoweri Kaguta Museveni anatishia kuondoa vikosi vyake vya wanajeshi nchini Somalia, ambapo walienda kwenye shughuli za kurejesha amani. Kama linavyoendelea kufahamisha jarida lenyewe, Rais wa Uganda aeleza kuwa iwapo umoja wa kimataifa utaendelea na mradi wake wa kupunguza idadi ya wanajeshi walioko kwenye shughuli za kurejesha amani nchini Somalia, nchi ya Uganda iko tayari kuondoa wajeshi wake nchini humo. Hapa Museveni anasema, hapa ni kimunuku, walitulazimisha kupunguza idadi ya wanajeshi ili hatuwezi kamwe kurejesha hata mmoja, badala yake tutawaondoa wote kwa ujumla kutoka Somalia. Rais Museveni anawaeleza mawaziri husika na mambo ya wakimbizi katika nchi zao za maziwa makuu kuwa alijaribu kuwaeleza kwa zaidi makatibu makuu ya Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na aliye mrejelea Antonio Guterres, ila maombi yake yalitupiliwa mbali. Museveni analituhumu baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa kuzia swala la usalama la Somalia, jambo ambalo laweza kurahisishia mashambulizi la kundi la El Shabab. Hapo ni wakati upande wa Burundi kulikuwa kuna tarajewa kuwarejesha askari jeshi 1000 kutoka nchini Somalia, ila hadi wakati huu jeshi la Burundi lilihakikisha kuwa 400 miongoni mwao walikuwa wamesha wasili nchini Burundi. Inchi ya Uganda ndiyo ya kwanza kwa kutuma jeshi wengi nchini Somalia, ukifuata inchi ya Burundi, alafu inchi za Kenya, Ethiopia na Djibouti. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari yenyewe, tugusie ukurasa wa habari za kimataifa. Ni kwamba baada ya ajali ya ndege ya Ethiopia, ni kupata ajali hapo jana na kusababisha kifo cha watu zaidi ya 150, nchi ya Kenya yatangaza maombolezo ya kitaifa ya siku moja, na nchi Algeria maandamano yaendelea, na Venezuela laendelea kukumbwa na ukosefu wa umeme. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bajua. Siku moja baada ya ajali ya ndege ya shirika la ndege ya Ethiopian Airlines kuua watu 157 kutoka mataifa 35, serikali ya Kenya imetangaza maombolezo ya kitaifa ya siku moja. Raia 32 wa Kenya ni miongoni mwa abiria wote 157 waliopoteza maisha kufuatia ajali ya ndege ya aina ya Boeing 737 iliyokuwa ikisafiri kutoka Addis Ababa kuelekea Nairobi nchini Kenya. Wakati huo huo, China imeagiza kampuni zote za ndege nchini humo kusitisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 baada ya ajali ya ndege ya Ethiopia ambayo ni ya muundo sawa na hizo. Taarifa kutoka halmashauri ya usafiri wa ndege nchini China imesema huduma za ndege hiyo zitarejelewa baada ya kuthibitisha hatua za kiusalama zimeimarishwa. Rais wa Algeria Abdelaziz Bouteflika amerejea nchini humo jana Jumapili, ambapo waandamanaji wanaendelea na maandamano yao kupinga muhula wa tano wa rais huyo ambaye yuko madarakani kwa miaka 20 sasa. Jana Jumapili, maelfu ya wanafunzi wa shule za sekondari kutoka nchi nzima waliandamana dhidi ya muhula wa tano wa Bouteflika ambaye anatarajia kushiriki kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 18 mwezi ujao. Waandamanaji walitikia wito wa kuandamana uliotolewa kupitia mitandao ya kijamii. Nchini Venezuela, umeme umeendelea kukatwa katika maeneo mengi nchini humo, hali inayosababisha mtafaruko nchini humo, huku upinzani na utawala wakiendelea kushutumiana kuhusika na hali hiyo. Kwa mujibu wa RFI, kulingana na vyombo vya habari nchini Venezuela, umeme umekatika katika majimbo 22 kati ya majimbo 23, na hivyo kuiacha karibu inchi nzima bila umeme. Hali hiyo inatokea siku tano baada ya kiongozi wa upinzani Juan Guaido kujaribu kukutana na vyama vikuu vya wafanyakazi. Shukrani kwako Ernest Pablo Bajuwabu, na ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. La kabla ya kukuaga, mpenzi msikilizaji, nikumbushe kuwa nchi ya Uganda yatishia kuondoa vikosi vyake vyote nchini Somalia, ingawa hatua ya Umoja wa Afrika kupunguza idadi ya askari jeshi hao katika kutoka AMISOM itasalia hewani. Na wafuasi wa chama Frodebunyakuli waliosaini mkataba wa kujiunga kwa upya na chama Sawanya Frodebu wiki iliyopita walikuwa wamefurushwa na chama hicho, yatangaza kinara wa chama hicho Bwana Kefanibizi. Na baada ya ajali ya ndege ya Ethiopian Airlines hapo jana na kusababisha kifo cha watu zaidi ya 150, nchi ya Kenya yatangaza maombolezo ya siku moja. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani za dhati nyinyi wote mmeambatana nami, ni watolee shukrani za dhati kundi la wafundi mitambo ambao walikuwa nasimamiwa na mama Serafina Hakizimana. Msomaji alikuwa ni mimi Placide Nyamungere, nikiwatakieni usikivu mema wa matangazo ya Radio Isanganiro.